Kimsem yoktur senden başka, senin sevdan bir bambaşka. Kimsem yoktur senden başka, senin sevdan bir bambaşka. Sana gelip ölsem keşke, mecnun etti sevdan beni. Sana gelip ölsem keşke, mecnun etti sevdan beni. Tek sindirim sana getir, perişanın işin bitir. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Tek sindirim sana getir, perişanım işim bitir. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Bir nazarın yaktı beni, seni sevmek oldu beni. Bir nazarın yaktı beni, seni sevmek oldu beni. Unutamam kalsın seni, yangın etti sevdan beni. Unutamam kalsın seni, yangın etti sevdan beni. Tek sindirim sana getir, perişanım işim bitir. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Tek sindirim sana getir, perişanım işim bitir. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Olma beni gidenlere, aşkın ciğerimde yara. Olma beni gidenlere, aşkın ciğerimde yara. Kurbanım ben yüz bin kere, hasret etti sevdan beni. Kurbanım ben yüz bin kere, hasret etti sevdan beni. Tek sindirim sana getir, perişanım işim bitir. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Tek sindirim sana getir, perişanım işim bitir. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Ağam sensin bense köle, ayağı vurdu kumda güne. Ağam sensin bense köle, ayağı vurdu kumda güne. Derdi vardır sor bülbüle, füryan etti sevdan beni. Derdi vardır sor bülbüle, füryan etti sevdan beni. Tek sindirim sana getir, perişanım işim bitir. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Tek sindirim sana getir, perişanım işim bitir. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Seydan seni kime sorsam, seni yüreğime sorsam. Seydan seni kime sorsam, seni yüreğime sorsam. Kapımda bir kıtmir olsam, viran etti sevdan beni. Kapımda bir kıtmir olsam, viran etti sevdan beni. Tek sindirim sana getir, perişanım işim bitir. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Tek sindirim sana getir, perişanım işim bitir. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni. Gittiğin yerlere götür, vurgun etti sevdan beni.